Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. 95 Açık Radyo'dayız. Kamusla güreşiyoruz. Yeni yayın döneminde eksik bir şey mi var başlığı altında yeni kelimelere doğru uzanıyoruz. Merhaba Didemciğim, günaydın. Merhaba Keremciğim, günaydın. Evden programlara devam ediyoruz. Yeni sözcüklere mi artık eski sözcüklere mi uzanıyoruz orası belirsiz. Efendim eski programları kaçıran dinleyicilerimiz varsa bu eksik bir şey mi var başlığını biz geçmiş programlarımızda geride bıraktığımız 5 yılın içinde özellikle ilk yayın dönemlerinde hızlıca geçtiğimiz tek programda anlatabileceğimizi zannettiğimiz ama sonra bakıp biraz yetersiz, eksik bulduğumuz şeyleri tamamlama çabası içerisinde olacağız denebilir. O açıklamayı bir kere daha yapmış olayım. Zaten önce bu eksik, yarım, natamam sözcüklerinden biraz bahsettikten sonra bu bir evvelki yayın döneminde yarım gene bıraktığımız suya devam ettik. Şimdi iyice gerilere döneceğiz. Bizim çok acemice birazcık da bulduğumuz ama bazı noktalardan da sevdiğimiz döndük dinledik. Çünkü 2 Mayıs 2016 tarihli programımız Baba Sözcüğü. Biz Twitter'a koyduk linkini, aynı zamanda Açık Radyo sayfasına girip kayıt arşivinden, podcastlerden de bulabilirsiniz. Tekrar ediyorum, 2 Mayıs 2016 tarihli program. O programda Baba Sözcüğü'nden bahsettik. Birkaç başlıkta anacağız ama üstüne yeni şeyler ekleyerek ilerleyeceğiz. Evet. Böyle. Aynı zamanda Kamusla Güreş sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamusla Güreş Gmail adresimiz var, Twitter adresimiz var, Instagram adresimiz var. Twitter'ı daha aktif olarak kullandığımızı belirtelim. Bugünkü dinleyicimiz Betül Yıldız'a da teşekkürlerimizi iletelim. Evet, babaya başlayalım istersen yavaş. Bir kez daha başlayalım babaya. Başlayalım. Sen şimdi 2016'da... Bir kez daha teşekkür ediyoruz değil mi? Evet, o geçen programda da destekçimizdi radyomuz adına. Sağ olsunlar diyoruz tekrar. Keremciğim sen 2016'da biz bu baba programını yaparken baba değildin. Şimdi bir baba olarak söze sen başla bence. Oy. Nasıl bir şey babalık gibi? Sözün ağırlığı altında kaldım. Ağır ağır deyince ağır bir şey, ağır bir deneyim. Ya birçok şey denilebilir tabii yani. Aslında 4 sene olmuş, az da değil. O süre içerisinde benim hayatımda babalıkla ilgili olarak tabii ki yeni bir deneyim süreci başladı. Bu süreçten etkileniyorum. İşte deneyimlerimi ara ara oturup gözlemliyorum, yazıyorum. Nasıl bir şey? Muazzam bir şey tabii ya bir yandan. Muazzam bir duygu. Oğlumla birlikte değişiyoruz. O böyle şeye benzetiyorum biraz. Böyle aşama aşama, tuğla tuğla bir inşa hali var. İkimizin de mi? Ya benim de var tabii ama onun da tabii bu karşılıklı olarak ben bazen yardımcı oluyorum bu inşa haline. Yani bir haftada bir yeni özellikleri işte yeni bir şey yapma eğilimi oluyor. Bu ara mesela 10. ayında dik durmaya çalışıyor. İşte yürümeye çalışıyor. Ondan önce işte... Ama bu çocuk programına uygun gibi oldu daha çok. Burada senin şeyin nedir? Gözlemleyen sıfatı dışında durumun duruşun nedir baba olarak? Ya işte birkaç kez seninle de paylaşmıştım. Babalık biraz da kaygılı bir süreç aslında. Hep onu diyorum, yüreğim ağzımda, işte ağzımda, kulaklarımda. Evet, hatırlıyorum. Evet, o anlamda kaygılı bir süreç. Sürekli bir gözlem halim var. Onun geleceğine dair o anki haline dair bir kaygı, endişe halim var. Ama bir yandan da dediğim gibi ağzın kulaklarında inanılmaz bir mutluluk hali var. Onu tarifleyebilmek çok kolay değil açıkçası. Kaygı neyse, çok artı mutluluk. Çok kişisele evet. Kaymayalım diyorsun ama. Kaymayalım evet. Bunu, evet baba kelimesini şunu açıklamak istedim. Biz ilk programlarda A'dan Z'ye yapıyorduk. Her hafta bir kelimeye bakabilme şansımız vardı. O anlamda baba kelimesinde biraz haksızlık ettik gibi geldi bana. Çünkü çok evet, böyle çok şimdi... yönlü bir kelime. Ve biraz çok... daha ayrıntılarına varana anlatmaya çalışacağız. Kendimizce, naçizane. Biz aslında sana ilk programı canım baktığımızda ikimiz de tabii tekrar dönüp bu 2016'daki programı dinledik Kerem'le. Pek çok şeye de değinebilmişiz bir program içinde ama koştura koştura sevgili dinleyicilerimiz siz de dinlediğinizde göreceksiniz. Yani çok kabataslak sanki... olumlu ve olumsuz iki başlıkta ele alınıyor gibi. Hatta maskeli sözcük ifadesini kullanmışız baba için. Çünkü bu çocuğa spermlerini veren ve işte onun oluşmasında etken olan iki varlıktan XY kromozomuna sahip olan kişinin dışında o kadar farklı anlamlara, alanlara doğru gidiyor ki o baba maskesini takarak onun bir altını çizebilirim aslında. Bu olumlu ya da olumsuz başlığını aslında Kerem de çok güzel bir sınıflandırmıştı. Değil mi Kerem? Tabii bu baba başlık... deyince olumlu ve olumsuz kavramlar geliyor aklımıza. İşte korku geliyor. İktidar, baskı, öfke, itaat, şiddet, o olumsuz olan yönler varken bir yandan da sevecen babacan, işte sevgi dolu, güvenilir, koruyucu, kollayıcı, hı hı. ata, hani bir kurucu unsur olarak görülen bir baba var. Sen de çok güzel ifade etmişsin ilk programda hem sever hem döver hikayesini. Evet. Yani tam baba... Yani... olumluyu ve olumsuzu gayet iyi içeren bir ifade bu dilimizde gerçekten. Bir yandan bu koruyucu olma ya da taşıyıcı olma ya da işte soyu sürdürme başlıkları olumlunun yanında bence olumsuz anlamlarda içeriyorlar çok iç içe. Yani güven belki serapa olumlu bir anlam ya da şiddet serapa olumsuz bir anlam içerirken yani babada hep bir koruyuculuk ya da dayanak aramada da bir olumsuzluk var. Ona yüklediği yükler açısından hep öyle davranmak ve görünme hali açısından belki. Öte yandan işte kurucu olmak, hani niye o kurucu olsun ki gibi eleştirel bir biçimde de yaklaşılabilir. Gene verdiği yük açısından da bakılabilir. Bunlar da beni düşündürdü. Hatta sen şeyi diyordun aramızda konuşup tekrar devamla ilgili planı yaparken hani soyad babadan geliyor, baba tarafından. Hoş şimdi onda da ufak tefek kırılmalar oldu ama istisnai ama bu istisnai durumlarda da bu sefer kızlık soyadı denilen, kendi ailesinden gelen soyadı sürdürmek istiyor kadın. Ama yine o babasının evet, yani o da evet, yani değişmiyor. Kadının kendine koyduğu bir şey değil. Bir de o soyadlardaki oğlu hikayesi beni çok düşündürüyor. Sinir oluyorum. Kızı pek yok, doğru. Hiç yok, dünyada ben rastlamadım. Çok... Evet, dünyada ben da yok, haklısın. San işte, evet doğru. Öyle gidiyor. Bir şarkı arası verelim istersen. Verelim. Sonra devam ederiz. Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümüydü. O haftaların içerisindeyiz. O da en azından belli kesimlerce baba bir figür olarak da aynı zamanda anılıyor. Ahmet Kaya'dan Baba Bugün Sana Gelmek İstiyorum'u dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş devam ediyor. Bir baba figürden babalı bir şarkı dinledik. Efendim 2 Mayıs 2016 tarihinde yaptığımız, ele aldığımız baba programının devamı gibi kabul edebileceğimiz bu programda gene çağrışımlarla başladık konuşmaya. Ben aslında o programda belki de dinleyemeyecek bazı dinleyicilerimiz bahsettiğimiz şeylerle ilgili şöyle çok kısa bir özet yapayım ve artık gene sözlüklerimize geçelim. Parça öncesinde bu babanın olumlu ve olumsuz ağır basan yönleriyle ilgili sözcüklerden bahsettik. Yani iktidar, korku, itaat, otorite, disiplin, şiddet gibi daha olumsuza doğru kayanlar ya da bütünüyle öyle olanlar. Keza güven, saygı, sevgi, taşıyıcı unsur, işte söz sahibi gibi olumlu ya da saygıdeğer yanları öne çıkartan sözcükler dedik. Şimdi bunların yanında bu manalardan türetilmiş Batı dillerinde özellikle filmlerden de çok alışık olduğumuz rahiplere peder denmesi, tam da karşılığı father oluyor zaten. Papa'nın papazdan da bu baba kökenli sözcüklerden türemiş olması, aynı zamanda bizim kültürümüz, İslam kültürü, Bektaşi, Alevi geleneklerinde şeyhlere, bazen tarikat liderlerine, dergahların başında bulunan kişilere baba denmesi. Bütün bunlar da bize demiştik ki maskeli bir sözcük baba, bu maskeli sözcüğü düşündürüyor tekrar. Ve aslında şeyin sonunda hep programlarımızın sanattan bahsediyoruz ama edebiyata ve filmlere baktığımız zaman da baba figürlerinin böyle bu deminden beri Kerem'le bahsettiğimiz olumlu güvenilen bir süper baba dizisi vardı, hatta ilk programda onun parçasını çalmışız. Böyle pozitif baba figürlerinden kıyıcı, korkulan, şiddet unsuru olan baba figürlerine dair çok fazla kahraman var. Onları da bir analım. Artık yeni şeylere geçelim. Analım mı? Analım en azından. Aslında maske tabiri çok denk düşüyor. Çünkü hakikaten bir atfedilen bir durum söz konusu. Yani işte bu koruyuculuk, kollayıcılık, biraz program arasında düşündüm bunu da. Hani koruyuculuk, kollayıcılık çok ezber kelimeler bir yandan, ama bir yandan gerçekten babaların üzerinde inanılmaz bir yük de aynı zamanda. Öyle olmak durumundalar, toplumsal olarak öyle olmak durumundalar. O ada, o atfedilmeye dair bir yapışık hal, o hale bürünme hali de var, ama gerçeklikle ilintili düşündüğün zaman bir yandan da hakikaten yük. Ve bazen de o maskenin altında ezilen, yok olan baba figürleri de var belki. Ya da kendini bulamayan, belki, erkekler ağlamaz gibi biraz sanki. Evet, belki de o anlamda da şiddete başvuran, kimi zaman itaati zorlayan babalar da öne çıkıyor belki. Evet. Konuşacağız, bunları da konuşacağız, devam edeceğiz. İstersen sözlüklerimize bakalım. Başlayalım. Evet, ilk programda kullandığımız sözlükleri kullanmayacağız bu programda. Sadece Türk Dil Kurumu'ndan birkaç temel mecaz anlam dışında. İsmet Zeki Eyüboğlu'na bakıyorum hemen. Türk Dili'nin etimoloji sözlüğü Say yayınlarından. Babanın Farsça Baba'dan geldiği bilgisi var burada, ama hemen burada bir parantez açmak istiyorum. Başka etimoloji kaynaklarında farklı köken bilgileri de söz konusu. Şimdi Sümerce'de Abba, Akatça'da Abu ya da Abı, Arapça'da Eb, Farsça'da Peder, Almanca'da Vater, Latince'de Pater, Sanskritçe'de Pitar, Grekçe'de Pater, Gotça'da Fadar, Fransızca'da Per, İspanyolca'da Padre, İtalyanca'da da gene Padre, İngilizce'de Father, Latince'de Papa kullanımları var. Aynı zamanda eski Grekçe'de Papos da dede manasına geliyor. Böylece bu çocuk dilindeki Appa, Pappa, Babba gibi doğal seslerle bir bağlantısı olduğu düşünülüyor. Ancak İsmet Zeki Eyüboğlu demiş ki Hint-Avrupa dillerinin son biçimini almasından sonra baba karşılığı söylenen sözcüklerin çocuk diliyle bağlantısı köken sorununu çözmeye tam da yetmiyor gibi bir parantezde açmış. Böyle İsmet Zeki Eyüboğlu'nda. Nişanyan'a baktım. Yine Orta Türkçe baba, yaşlı ve saygın erkek anlamına geliyor. Tüm dillerde ortak görünen bir simge sesten titretilmiştir. Bunu Farsça örneğini yine vermiş baba, babu diye. Sanskritçe'de de baba, yine baba muhterem kişi, derviş anlamında da kullanılıyor. Bu aynı kullanım Çince'de de, Yunanca'da da, Fransa'da da işte baba, papa, papa örnekleriyle tamamlamış Nişanyan. Sende titse olacak. Titse var. Titse bayağı bir uzun yer vermiş. Belli seçkiler yaptım. Efendim TÜBA, Türk Bilimler Akademisi yayınlarının bastığı Andreas Titse'nin Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati. Yararlandığımız çok değerli bir kaynak. Şimdi baba burada çocuk dilinden alınmış kelimelerden diye açıklanmış. İşte Fransa'daki papa karşılığı ve diğer Mesleki Eyboğlu'nun sözüne ettiği benzer bir takım sözcükler de var. Tekrarlamış olmayayım. Ancak buradan türeyerek geldiği bir takım anlamlar da var. Hani işte gangster şefine de baba deniyor anlam olarak. Hafif belki argoya da kayan bir anlam bu. Öte yandan bir takım deyimlere de çok fazla baba sözcüğü geçmiş. İşte sen mi demiştin aslında bunu, ben şimdi senden kapmış gibi oldum Kerem. Babaları tutmak Andreas Tisse'de de var. Çok sinirlenmek, neredeyse delilik nöbeti gibi hiddetlenmek manasında kullanılıyor. Hiç duymadığım bir şeyle karşılaştım burada. Babaçko. Babaçko var, ben duydum. Ha, var mı? Ben hiç duymamışım. İri, büyük, insan ya da hayvan için kullanılan bir sözcükmüş. Aynı zamanda güçlü ve gösterişli kadınlar için de kullanılıyormuş babaçko. Babalanmak var. Babalık taslamak, böbürlenmek manasında. Babalı, işaretli iskambil kağıdına verilen atmış. Bir kısım senin söyleyeceklerini de böyle kapıyor olabilirim ama emin olamadım. Atmak demek canım. Ay, sen de argodan bahsedeceksin ya şimdi ben okurken. Babalık deniyor üvey babaya. Yaşlı erkeğe de deniyor malumunuz. Babam da kaba konuşma dilinde erkeğe de kadına da söyleniyor aslında. Bu abi lafı da öyle oldu ya, artık kadınlar da birbirlerine abi abi diyorlar. İşte alışığım babam bana kaç kere oldu falan gibi konuşmalarda bunun anamlı versiyonu, evet, da var. Keza babamın şöyle farklı bir kullanılışı da var. Bir tür nida, ünlem gibi, yani bir şeyin hep devam ettiğini, sürekli tekrarladığını ifade eden, hatta ha babam şeklinde ha ile birlikte de çok kullanılıyor. İşte rüzgar ha babam döndürüyordu önünde dolu dizgin falan gibi cümleler. Ya da işte dolaş babam dolaş gibi ifadeler halsiz haliyle. Babatomi diye bir şey var. Allah Allah. Bugün bu, çok ilginç. Evet. Titse çok ilginç bugün. Titse bu sefer evet deyim ve kalıplaşmış sözcüklere çok yer vermiş. Babatomi aslında şaka sözü, anatomi kelimesi üzerine yapılmış bir söz oyunu. Ve işte mesela resme başlarken adlı kitapta Bedir Rahmi Eyüboğlu Çağlı İbrahim'e şu sözünü aktarıyor. Bre diyor Çağlı, herifin ne anatomisi var ne babatomisi diye bir cümle örneği de var. Burada aslında çok güzelmiş. Evet, anatominin yanına eklenen bir şey olarak. Baba yani var. Severim evet. De ben bu sözcüğü çok. Baba yani hali de varmış. Bir tarikat büyüğüne yakışır tarzda gibi bir anlam var burada ama artık anlam biraz daha genişleyerek bugün sadece tarikat liderine benzer şekliyle kullanılmıyor aslında, böyle işte kapsayıcı, koruyucu, biraz yaşlı, efendi falan pek çok manayı içine alarak gidiyor. Tilse'den ben bu kadar seçtim, daha çok var ama sana aktarayım gene Keremciğim. Sağ olasın canım benim. Tilse'den gerçekten yeni kelimeler öğrenmiş olduk. TDK'ye bakalım. TDK'de baba başlığı altında. Hepsini okumayacağım ama çocuğu olmuş erkek, hani klasik. Mecazen işte silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti gibi kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Yine mecazen yaratıcı kurucu kimse. İşte Herodotos tarihin babasıdır denir, değil mi Didemciğim? Evet. Aynı zamanda ata Eski anlamı Yunus'ta. var. İşte Atatürk Türk milletinin babasıdır gibi bir kullanım var. İşte bu hepimizin de bildiği gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir ağaç veya beton dikmeye de baba denir. İşe yaramayan kişilere de iskele babası mı denir öyle bir? Denir evet. Baba bucağı ibaresi var. İşte babadan, dededen kalma mülk anlamında. Ben bunu pek severim. Baba değil, Trabzan babası. Evet. Babalık görevlerini yapmayan babalar için genelde söylenen. Bir de babalarının çiftliği kullanımı var. Bir malı veya kuruluşu yalnızca kendi çıkarlarına araç yapmak anlamında kullanılmış. Senin de bahsettin, hatta baban mı çok kullanıyordu? Babası üstünde olmak, Evet, babaları üstünde babalanmak. olmak. Evet. Annem sinirlendiği zaman rahmetli ikisi de buradan bir rahmetli anayım canlarım. Bu sinirlenme durumunda annemin gene babaları tuttu derdi. Evet, bizde kullanılırdı ara ara bu söz. Evet, ama buradaki sinirden kasıt çok daha fazla sinirli hali, yani çok sinirli olmakla anlamlanmış. Öyleymiş, evet. Efendim, haftaya devam edelim baba kelimesine. Biraz başka yönlerine de bakacağız. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet, iyi haftalar dileyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi haftalar. Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.